محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأبي طريقة الفائزين. أما بعد، جنا بن سنت يالا جولي سي يونس عليه الصلاة والسلام. كون تاي ان شاء الله لا ني ورا تك جوتا ييغا خامتاني خامنا ادي وون سي نياتا حديث 16 17 اك 18 ان شاء الله ودافاي مولا عبد العزيز دا نكاي ان شاء الله دا نكاي ديفال ان شاء الله ريزومي واو خامنا فاتيو موني دا نو راتاري تابيت lol non fatiou mako waya xamna inshallah après wa kon seigne bismillah alhamdulillah minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam رضي الله عن خطب العارفين امام الصديقين ابي الحباش احمد التجاني وخلفاء المهتدين واهل طريقته الفائزين اما بعد ginaaw ñu nuyo ku ci nek sa tour ak sa sante dañuy rek def niñ daan defé hadith inshallah comme paré nañ señ bi paré na ci jang yi mënonu am ci hadith yépp légui inshallah dañ koy jëm résumé rek mu nek hadith 16 17 ak 18 bi ci buntu aniya moy buntu ndaf bi bu buluh maramin adilatil ahkam bu imam hafid ibn hajar al asqalani amna inshallah dañuy commencer wax hadith yi rek ciré ko firi mu gaaw après so lay dugg inshallah ci résumé bi hadith bu ñëk bi mo nek hadith 16 bi yi nga wax ni an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala ni jëlé ci abdullah ibn abbas yalna len yalla gëreem ñom ñaar xala mu wax ni xala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yunitu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni iza dubiha ihab faqad tahura sa yu wulé dé rek faqad deug deug tahura day daali la akhrajahu solo noko imam muslim wa inda al arba fanyent nya ayyuma ihab bepp der bo xamne wul nañ ko rek mom ñom riwaya bobu lañ ko ande ayyuma ihab dubi xam bepp der bo xamne wul nañ ko rek day dal lab benen hadith bi stop moy hadith salamata ibn muhabbih bi radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludil maytati tuhuruha wul deru med moy labam saqahu ibn hibban wiral na hadith bobu hadith bi ci dess moy hadithu sayyidat maymuna radiyallahu ta'ala anhumma qalat magha nabi sallallahu alayhi wa sallam yunus sallallahu alayhi wa sallam modon rombu bisatin ci gatt yajurunaha ñukay diri fa khala mu law akhaztum ihabaha ak neexon ngeen jël der bi fa khalu ñu ni ko innaha maytatun der bi gatt fu med fa khalu mu wax len yutahhiruha dinaka lawal alma'u ndokh wal kharash ak neb neb akhrajahu genne nako abu daud ak imam abu daud wa an-nasa'i ak imam an-nasa'i inshallah nañ gis ni hadith bi dafa ñew ci buntu aniya moy buntu ndap yi ci tere bi jang tere imam hafiz ibn hajar wi alors que yeneen téré hadith yépp ñu bëre lañ ko andi ci buntu kitabu tahara lañ koy andi wala ñu andi ko kitabu libas moy buntu yéré yi wala ñu andi ko ci kitabu saif moy buntu rabb donc li tax nak imam hafiz ibn hajar andi ko ci buntu bi c'est parce que ay récipient mën nañ ci défa mën nañ ko déféré ak dér comme baat yi ñi def ndox yi et tout légui suñ ko déféré lolu ndox biñ ci def lan moy doon jéxitalam est-ce que dinañ ci mëna def suñu jaamu yalla yi lol nak pour répondre à ces questions motax imam khafi andi ko ci buntu bi donc buntu bi meun nañ ko bolé rek tan question yi ci jugé yépp tuddé buntu bi ahkamul anayil masnu'a ñu nak jugudi c'est-à-dire question yi nga xamanteni atté yi nga xamanteni moy jugé ci ndap yi nga xamanteni der lañ ko défaré inshallah xamna dañuy commenter rek parce que question titre bo mo ñuy permettre inshallah ñu mëna gis question yi tourner autour de derrière inshallah légui dañuy commencer xamna ci hadith bu ñëk rek moy hadith ibn abbas wi ñu ni an abdullah ibn abbas jëlé nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala mu wax ni iza dubiha khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza dubiha al ihab faqad tahura say ñu wulé té rek derba di dadi lab akhrajahu solo nako imam muslim wa inda al arba'a ci ñent ni ayyuma ihab bepp der bo xamni wulu nañ ko rek dubiha ayyuma ihab dubiha bepp der bo xamni wulu nañ ko rek day dadi lab légui dañuy gis ni imam muslim solo na hadith bi waye en plus de ça imam abu daoud solo nako imam tirmizi solo nako imam jabir solo nako imam malik solo nako aussi ci mu watta imam abu awana solo nako imam takhawi solo na hadith bi imam an-nasa'i imam ahmed ak imam ahmed ibn hanbal également tamit solo nañ hadith bi ñom ñep te ñom ñep ñing ko jëlé ci tialalewu zaid ibn aslam moko jëlé ci abdullah ibn wahla moko jëlé ci abdullah ibn abbas mom muni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam degg na yoonte sallallahu alayhi wasallam dadi netali hadith bi inshallah legi lol mo nekkon tahriru hadith xamna ñu fay gattal rek pour mëna wax lepp dal inshallah lol mo nekkon tahriru hadith bi e dañuy dugg ci bibliographe tarjuma abdullah ibn abbas mi gëne aduna 3e année avant gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi yoonte bi di genn aduna itam mi amone 13 ans mom bi mu juddo yaam yobone nako ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam pour mu ñaanal ko yoonte bi jël tafitam defal ko ci gemiñam et tout djégé won na yoonte bi également tamit trop bi mu xaméwé lool motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal nako en des circonstances yu outé ñaan bobu musa wax na waxon nako fi Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu tawfiq mom tamit ku magla won vraiment ku mag ku béré won xam xam la aussi tamit té suñ ko mësan poser question li ko may xam xam bobu yeb da lan wax mom dafa am xol bo xamantene day tak ak lam gu mëna laaj li khalbun sha'urun aqulun wa lisanu shahudun dama am xol bo xamantene day tak lepp luñ ma wax rek da koy jëm parcourir très rapidement ak lamine bo xamantene da mëna laaj lepp lu gis lo xamne da fa leunt ci mom rek da kay dal di laaj mom inshallah solo na 1695 hadith ci musnadu imam ahmed solo na 66 hadith ci ñaar sahihi imam muslim ak imam bukhari solo 28 hadith ci yo xamantene imam bukhari kessa moko solo ak 49 hadith yo xamni imam muslim kessa moko solo suñu hadith bi ci la bok mom mi ngi genn aduna ci 68e année après gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam legi mom mo netali hadith bi ci baat yi nga xamanteni mom la ko imam hafiz ibn hajar andi fi iza dubiha al ihab faqad tahura legi dubiha dañuy gis ni muy joge ci verbe bu ñaan dabaha moy wulli tan ni nga gaay waxe lepp lo xamanteni rek mën na utiliser pour wulli ter rek ihab nak mom moy der bo xamanteni ken traité bu ko comme niko imam at-tirmidhi ande ci bimi andi hadith bi muni khala nadir ibn sumay al-ihab huwa juludzi abu daud mu jundu imam abu daud muni al-ihab huwa juludzi lam yadba iza dabaha sara sunna aw khirbatan diba ihab moy nek der bo xamanteni ken wulé guñ ko suñ ko wulé nak après day muju tuddu sunna aw khirbatan légi benen mo bi ci dess moy tahura baxna tahura également tamit baxna non la imam an-nawawi ëndé bi yes han wa an arba'a tanyant nya ayyuma ihabin dubiha ayyuma mo la bo xamanteni dafa composé par ayyu ak ma ayyu mo nek lepp lo xamanteni lepp mënta doon rek ma bi aussi tamit ibn zayd la rek pour wone ni que limi wax ak pluriel la quoi lepp lu mënta doon rek inshallah dina ko mëna gundi benen hadith bi stop moy hadithu salamata ibn muhabbih bi radiyallahu anhu mom muni dibaxu juluri maytati tuhuruha wuli dew med mo kay lawal mom hadith bo dafa wax ni saqo ibn hibban ibn hibban solo nako waye wiral nako itam wiral nako waye solo na hadith bi itam imam abu daud solo nako imam an-nasa'i solo na hadith bi imam ahmad ibn hanbal solo na hadith bi daruqutni solo na hadith bi imam al-bayhaqi également tamit solo na hadith bi rahimahumullah ñom ñep ñing ko jëlé ci isnadu khatada mom Hasan ibn Abi Hasan Yasar al-Basri ci lañ bi ci mom la jëlé hadith bi mom mo jëlé hadith bi ci Jawl ibn Khatada mom la Salamata ibn Muhabbib netali hadith bi ni Yunus sallallahu alayhi wasallam ci témé xaba dafa dugg ci bénn gis fa bénn baak bëggona na ndox après daldi wax est ce que mën nañ ko may ndox ñu ni ko derwi kat deru medd la après amna riwaya yu muy wax ni dañoo wax ni dafa laaj soxna ci baxam wuli nañ tex wi soxna ci ni ko waaw mën ko kon baax na parce que dibaa'uha zakatuha suñ ko wulé rek moy taxaw taxawayu rend yi ñi gis ni même moy rek presque mo ñew ci hadith bi également dibaa liñ ci préciser rek moy almayt lañuy préciser rek moy med lepp lo xamanteni dafa genn aduna rek te nekkul ci yoonu sharia lol ak med lañ koy tuddé comme lo xamanteni xar bu dé naturellement wala xar bu doon bëkkante wa dé wala mu daan dé yoyep dal med lañ koy tuddé outa nak nak ak mayitu moy mortel comme ñun ñep innahu mayitun ni ko alquran andé légui benen hadith bi ci dess moy hadithu sayyidatu maymuna ni wax ni marra nabi sallallahu alayhi wa sallam bisatin yajurunaha فخال لو اخذتم اهابها فخال انها ميت فخال يطهرها الماء والطهر ني غيس ني امام ابن حجر في داف ني اندي غيناو ني وخه ني ديف سوني كو وولي داي لا في داف ني اندي موي ييغا خامتين من نانكو يوتيزي بور مانا وولي ديف ليغي موم مو نيك حديث سيد ميمونه ربي امام ابن حبان صلو imam ahmed solo nako ibn hanbal daru khudni solo nako imam al bayhaqi également tamit solo na hadith bi ñom ñep ñu ko jëlé ci kasir ibn fakhan kasir jëlé ko ci abdullah ibn malik ibn husafa mom mu jëlé ko ci aliya ibn subayra mom moko jëlé ci yay maymuna yay maymuna mom mo nekkon nim netalé hadith bi sax dafa wax ni ci riwaya لو وقت بي مام لا يو كان لي خنمون بي احد فوقا في الموت نعم صحيح البخاري صحيح البخاري داي نيتال مام دا فا عاليا موي نيتال ني دا فا امون بن غات احد غات بي دال ген ادنا مو ديم سي جاي ميمونا نيك امام ابو داوود بو امام ابو داوود نيك سخنا يونتي مو سيتي كو دا داي نيتال ميرو ابري مو ني كو lam motax djelo len won der bi ngeen jefandiko muniko dafa med après nak ci la ko netale hadith ma fa nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hadith da dia seydou may moy ni gis ni mom soxna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam la won te mo nek soxna bi mu djie den ci ginaa fatkhu makka tante yi abdullah ibn abbas yeen ngui deg abdullah ibn abbas la woni tam mom bu ndek baxal la tudon avant yunus sallahu alayhi wasallam diga denc non la tudon legi baxa mom dafa tagge ko après yunus sallahu alayhi wasallam mako wax ni ko tuubi dafa tagge dal koy tudde maymuna moy bokam barke légi nak ci ginnaw taxé ju hadith dañuy dugg jangati nga xamanteni mën nañ ko jëlé ci hadith yi té comme niñ ko daan défé rek dañuy xol règle téggi li wax ci kuy sakku xam xam ak ki joxé xam xam après ñu gis khawaridu fiqhi après khawaridu usul inshallah pour commencer ci téggi ni nga xamanteni kuy sakku xam xam ak ki mais man dafa melni dégguma nga firi hadith bu mujjubi ah si moy wa c'est vrai aw parce que hadith mujj amna ben mo but nek bo xamanteni moy al kharas wa mais da ngay firi bat bi hadith bi yep moy yep quoi wa voilà d'accord maga nabi sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam dafa rombu bisatin yajurunaha ci benn gàtt boo xamanteni dañ koy diri parce que gàtt yi dafa génn àdduna ñu koy diri pour sànni ko léegi mu uni ko mu ni gaa yi doon diri gàtt bi law akaltum ihabaha aka neexoon ngeen jël der bi fa xaalu ñu ni ko innaha mayitatun lii kat ñuy diri mér la moo tax bëkk ñu sànni ji ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen yutahiruha almaa dina ko laabal almaa ndox wal xarasu ak neb neb axrajahu abu daouda wa nasaa imam abu daouda solo na xadis bi ak imam an nasaa ci xadis bi également tamit waaw parce que gis nañ mooy dañuy wax law axaltum mooy aka neexoon ngeen jël der bi comme ça ngeen mën ko jëfandikoo ak am na benn bi ci nekk ci moyens yi mu cité yi mën a wulli der almaa mooy ndox wal xarasu ak neb neb neb neb boobu labsul mustarak la moo polysémique la moo boo xamante ni dafa am ay signification yu bëre ñenn ñi dañ ni grain garab gi la am na ñu ni xob yi la am ñu ni écorce garab gi moom moo nekk mooy neb neb moo mën a wulli der mais nag lépp baax nañ gis ni incha allah ci question masala usul yi nañ ci masala fiq yi nañ gis ni lépp ñu mën a wulle der rek baax na suñ baax waaw baax na bisimilah jërëjëf léegi incha allah dañuy dugg rek ci teggin yow ak ci kii sàkku xam-xam ak ki koy joxe xam naa dañuy commencé ci kii sàkku xam-xam bi njëkk mooy waroo doyloo sa raisonnement personnel wala sa culture générale jàng ay téere rek foog ni question yi nga xamante ni dafa aju ci diine gi mën nga ko résoudre sans pour autant peut être nga dem laajte wala nga am ci ay argument yoo xamante ni leer na bu baax si sa bopp mën nga jox solution ci question bi mooy comme Abdourahman Ibn wax la ni mu def ak Abdoulaye Ibn Abbas bi mu gisee ñoom daal posé ko question comme quoi que ñoom ñi ñu dëkkal dañuy jëfandiko ay baat yoo xamante ni dañ leen ciy defal ay yaabisaat mooy yu woow yi ay grain ak ndox di leen ko jox loolu lan mooy jeexital bi moom moo ko wax ni ko su fekkee wulli nañ ko rek après daal day daal di baax loolu mooy premier enseignement deuxième bi mooy également tamit toujours ci li ñu wax nii rek ci lay génnee que ki nga xamante ni également tamit dafay laaj ay question yu mel noonu warul laaj ki muy njëkk a gis sooy laaj da nga war a dem ci ki nga xamante ni xam na te dina la jox après ay dalil yu leer ci question bi nga koy posé comme Ibnu wax la rahimahumullah ni mu def ak Abdoulaye Ibn Abbas moom mi nga xam ni moom lañ tuddee woon xabrul umma mooy foore xeet bi dem ci kooku laaj ko mu leeral ko bu baax ci question yi nga xamante ni moom moo ko jotoon a lënt beneen enseignement bi ñuy jëlee ci kii mooy que étudier ki nga xamante ni day sàkku xam-xam itam suy dem di poser question ak ku mënta poser question également na ko poser ak teggin yi war yépp ci poser question mu bañ a poser question juste pour perturber wala poser question juste pour wane ni que oustaz bi xamul dara wala maa gën a aay waaw mu bañ a def daal ces genre de choses. Poser question boo xamante ni dafay sérieuse te da ciy mën a jëlee dara après ci wàllu jaamu yàlla am. Beneen bi ci des itam mooy que kii sàkku xam-xam il n' est pas toujours obligé moom mu dem di laaj une personne physique nga am ay yoo xamante ni da la lënt jarul su fekkee mën nga ko jarul ngay dem dëkk ak dëkk pour gis benn sëriñ mu tegtal la. Su fekkee am nga ay téere yoo xamante ni mën nga ci jëlee solution mën nga poser question téere yooyu. Mais toujours tamit mooy li ñuy wax sànq rek dalil bi na nekk dalil bu leer jugee ci alxuraan wala sunna wala ijma waaw léegi loolu moo nekkoon njëriñ yi nga xamante ni day jugee ci kii sàkku xam-xam léegi ñu gis ki nga xamante ni mooy sëriñ bi moom dañuy gis ni lépp lu mu lay jox comme réponse na nekk mu tegu ci alxuraan wala sunna wala li ñuy wax léegi ijma wala ma mu nekk loo xamante ni consensus communautaire la loo xamante ni daal bu mu nekk xalaatu boppam na la wax daal loo xamante ni soo demee xool ci téere yi incha allah di nga ko gis. Léegi beneen enseignement bi nga xamante ni mooy jugee ci sëriñ bi itam si waaw boobu moom je pense que ci kaw lañ ko waroon def sax mooy que sëriñ bi talbi mi andal waruñu ko bayyi ci ay supposition wala ci ay subtilité yo xamanteni par exemple mën nañ ko wax ñu ni kat señ bi ah waxon na mëna xam li dal comme yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nim def ak ci sahaba yi plutôt niñ def ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi nekké xayba bi mu bëggé naan ci baak bobu ñu wékkon fofu dañ ko wax ni ko li kat medd la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam leral leen ni medd kat suñ ko wulé après day mujj laap benen bi ci dess moy que señ bi itam wagul nekk ko xamanteni day nekk n'importe qui dans une assemblée ay nit so nekké señ dal da ngay nekk señ de manière générale so gisé lu bax lo xamanteni askan bi mën nañ ci jërëñoo nga téléen ko wax ñu téla dem dal ci mbir mom so gisé également tamit lo xamanteni mën na leen lox également tamit nga wax leen ko moy comme hadithu sayyid maymuna bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu gisé ñuy dirit xarmi dañ leen ka xarmi mën ngeen jëfëndiko bu ngeen ka sanni amna lo xamanteni ci mom medd la certes mais amna lo xamanteni mën ngeen ko jëfëndiko té moy der bi benen enseignement yu moy nek que serigne également tam waxul nek ku nakati deret dafa wara nek également ko xamanteni dafa lewet bo xamanteni dina accessible nit ñi dañ mëna ñëw poser ko question mu tontu len également tam ci ak indulgence waaw latifun dafa wara nek dal ko xamanteni ku lewet la dal ci te question bi nim koy réponse nim koy joxe comme yunus sallallahu alayhi wasallam nim def jannu wu len deful dara dañ len rek tahiru alma wal khabar wax len ni len nep nep ak ndox mën nako labal légui inshallah dañuy dugg ci deuxième partie rek mo nek qawaidul fiqh yi masala wa masala fiqh yi question yi nga xamanteni ñetti hadith yi inshallah dinañ ko soulever xamna ni xaw nañ beure nak waye ñu ko jëma tank rek inshallah légui question yoyu mën nañ ko subdiviser en trois groupes dafa am question yo xamanteni moy wax ci der bo xamanteni wulli wuñ ko lan mo ci yexitalam benen question moy der buñu wulli mo ci yexitalam bis tok moy yenn naka lañ mëna jëfëndiko der bo xamanteni afru wulli nañ ko paré moy effet yi nga xamanteni wulli mën nako am ci der inshallah dañuy dugg ci première question moy der bo xamanteni kenn wulli wuko ay nak fofu xamna dañuy préciser d'abord avant ñu dugg ci question que li ñuy wax fi ni yëpp day aju ci lo xamanteni dafa med lu dé mais lepp lo xamanteni dañ ko rend ci yoonu sharia lolu so paré rek mën nga jëfëndiko der bi ta pas besoin nga kay wulli ou pas borom xam xam yëpp jubo nañ ci lolu labna so paré rek mën nga ko jëfëndiko mën nga ray sa xar légui fess ko légui der bi nga tek ko jullé ko amul ben té ci walu medi également amna 5 yo xamanteni il faut ñu préciser que ñom bokku ñu ci ñom ñu dund ak ñu dé ño bokku suñu metti mën nañ ko jëfëndiko sans pour autant nga wulli terre bu am deet benn yu moy jeun ak lepp lo xamanteni moy medd geej dal de manière générale bis top moy mala damal la ko sayla lo xamanteni amul der bu yi wal ak ngeeri je pense safiyan yi ñom ñoko ci duggal itam benen bi moy lo xamanteni dafa nekk ci biiru yaayam ñu rendi yaayam lo manam safiyan ñoo gennewul leneen lu dul njéréer d'accord voilà mais sinon yi ci dess yépp ci la bokk lu amul deret buy wal rek ci la bokk voilà d'accord benn bi mooy lu nekk ci biiru yaayam ñu rend yaayam ci yoonu sharia li ñuy fekk ci biiru mu nekk doom loolu également tam mën nañ ko jëfandikoo bis top mooy rëbb loo xamanteni tam dañ ko rëbb ci ni ko sharia santaane wax bismillah tiré bal wala wax bismillah après yabal xaj bi mu dem matt ko bam dee bis des mooy nit nit également tam mu dund ak mu dee yëpp également tamit laab na deram laab na waaye ñent ñi mën nañu leen jëfandikoo seen i der bam des nit nit moom ala kulli xaal amul dara luñ mën a jëfandikoo ci moom génne àdduna te loolu également tam boroom xam-xam yëpp jubóo nañ léegi pour ñëw ci masala yi naa ñi commencé ci der suñ ko wullee suñ ko wulliwul est ce que mën nañ ko jëfandikoo am déet. loolu également tam borom xam-xam yépp ko ci jugoo ni loolu pas borom xam-xam yëpp ijma consensus presque majorité daal ay benn benn ñoom ñoo ci génn mais bi jamahir la waaw jamahir bi jamahir la parce que imam az-zuhri bokk ci waaw mooy amma loolay amma ñëpp dañ ni daal der boobu noonu mënoo ko jëfandikoo ba mu des imam az-zuhri te imam az-zuhri mën nañ ko wutaal ay lay yoo xamante ni peut être moom mooy rapporté wu ci position bi mu am position bi parce que moom dafa jàpp ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu ni hal tafa'tum ihabaha wala law akhadtum ihabaha lan moo tax aka neexoon ngeen jëfandikoo der bi wala lan moo tax jëloo leen der bi ngeen jëfandikoo ko nee na loolu du moment où yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko rek c' est parce que der bi comme mën nañ ko jëfandikoo mën nañ ko jël rek daan koy jëfandikoo soxlawoo nga koy wulli pour mën ko jëfandikoo. beneen liñ ko mën a layalee également tam mooy baatu yu tahiru al ma wal xaras non mooy hadithu salamatu ibnu muhabbih bi di baax juluuli maytati tuhuruha wulli deru medd mooy koy laawal nee na tuhuruha boobu ñu indi foofu ci hadith yi moo koy laawal ci salte la waaye nekkul moo koy laawal ci sobe ay salte kese salte yi taq ci der bi ginnaaw boobu giñ ko kiwee pare feesee pare pour récupérer der bi salte yi ciy taq salte yooyu noonu la ñuy dindi rek xam naa ci der bi moo tax parce que moom dafa référé wu ci benn hadith non benn hadith bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni assiwaaku matharatu li fammi wa mardatu li rabbi soccukat day laabal gémmiñ te day waral également yërmande borom bi mu ni laab googu noonu muy laabal gémmiñ du ko laabal ci ay impurité du ko laabal ci ay sobe da koy laabal juste ci salte yi nekk ci gémmiñ bi léegi moom ci yooyu la basé wu pour wax ni kon der bi peu importe ñu wulli ko ak ñu bañ ko wulli mën nañ ko jëfandikoo waaye incha allah dinañ gis ni loolu incha allah dafay xaw a dàqu ndax hadithu abdullah ibnu abbas bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax isa dubiha al ihabu faqad tahara parce que foofu dafa am mafhumu charte moo ci nekk dafa am benn condition bii tax der bi mën a laab condition boobu mooy ñu wulli ko suñ ko wullee dina laab suñ ko wulliwul mënul laab. léegi incha allah ñu dugg ci question yi nga xamante ni nag moom moo gën a yaatu ci partie bi gën a yaatu ci xam naa ci résumé bi ak ci hadith yi tam mooy la effet yi nga xamante ni mooy question centrale waaw waaw mooy effet yi nga xamante ni mooy aju ci der suñ ko wullee ba pare der ñu wulli ko est ce que der boobu noonu dinañ ko mën a jëfandikoo am déet est ce que der boobu dina laab suñ ko wullee ba pare am déet question boobu sept position moo ci am benn bi mooy bi ñu tudd léegi mooy bu imam zuhri bi bi mu wax ni moom peu importe mën nañ ko bañ a wulli mais der bi laab na mën nañ ko jëfandikoo. beneen bi si topp mooy jël contour pied carrément bu imam az-zuhri te boobu imam ahmed ak xanaabila yi ñoom ñoo position boobu daal ñoom ñoo koy partagé parce que ñoom dañ ni medd mënutoo ko jëfandikoo du moment où medd na rek mënutoo jëfandikoo dara ci moom medd daal sànni rek te ñoom ñi dañuy sukkandikoo ci benn hadith bu Abdourahman ibnu Uqayim moo indi hadith bi parce que dafa wax ni atana kitabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an la tantafimul maytatin laa bi ihaadin wala chia muy dañoo jot benn lettre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen wax ni buñu jëfandikoo medd buñu jëfandikoo der wi buñu jëfandikoo li nekk ci biir wi te hadis bi ala asad waa mooy li nekk ci biir wi non waa te hadis bi dinañ gis ni imam ahmed moom la doon jëfandikoo ginnaaw gi après la ko bàyyi parce que dafa am ay ictiraab yu bëri yu am ci hadis bi te loolu sax je pense que moo nekk argument yi nga xamante ni yeneen borom xam-xam yi moom lañ indi pour dàq position wu imam ahmad ak xanaabila yi parce que nee nañ dèjà dafa am ictiraab parce que hadith bi abdoulaye ibnu qayyim indi dafa am ay riwaaya yu bëre ñii dañ ictiraab mooy confusion mooy confusion loo xamante ni daal leerul mooy ay wax yu dóor waaw ay wax waaw ay wax daal yoo xamante ni daal mooy lu la bëj wa daal waaw léegi dafa am ay riwaaya yu ñëw ci ni un mois la avant yonnati sallallahu alayhi wasallam di genn aduna am yoni 40 jours la am yoni at la avant yonnati sallallahu alayhi wasallam di genn aduna yoy yep nak mom jaxoso bob yep motax xamna borom xam xam yi dak wax yi tam te amna également tamit lenen lu imam al-bayhaqi indi ci ma'rifatu sunan wal azhar mom dafa wax ni hadith biñ koy netal dañ ni an abdullah ibn uqaym an asyah ibn juhayna Abdullah ibn Qayyim kat dafa wax ni deggena ci ay serignam yu nek Jurayna te serign yoyu xamuñu ni baxam ay sahaba lañ wala duñ ay sahaba donc mënuñu xam baxam serign yi deggu nañ am deet mënuñu on peut pas établir dal ñom seen deggu baxam mënuñu sukkandiku ci seen wax am deet lool mo nek deuxième argument bi borom xam xam yi dafa position bobu non amna yenen waye xamna benen position yi moy position imam awzahi ak abdullah ibn mubarak ñom dañ ni deru med mën nañ ko jëfëndiko waye il faut mu nekk mahkulul lahmi lo xamanteni yapam dagan na pour ñu lek ko te ñoy tam dañu sukkandu ci hadith bu abu malih bi bim jeli ci ali ibn usama muy wax ni naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an juludis sibai an tushtaraka yunus sallallahu alayhi wasallam kat dalen don tere ci ñuy defandiko deru ndeng ment ci ñukay lal bay lal xamna di ci togo ñu ci def et tout ñom mom qiyas lañu jema def également tam ci hadith abdul salamat ibn muhabbih bi ci yenen riwaya bi muy wax nan dibahu jurudil maytati zakatuha wulli deru med moy remplacer rend bi ñu waxon rend ki benen position yu moy position wu wa manam comme ko moy remplacer rend bi donc ce qui veut dire que ni kon luñu mëna rend rek lañu mëna wulli ñom non lañu gissé ñu mëna rend rek lañu mëna wulli lepp lo xamanteni mënuñu ko rendi donc pas besoin da fay nek nan ay dañ koy wulém dé parce que déjà dagonu tu nga rendi ko donc mënoko wulli légui ben position moy position wu wa monsieur imam malik ñom d'accord nañ ci hadith yi yépp dé mais dañ ni wulli bi suñ ko wullé ba paré ben parti moy lap ci derwi te parti bob moy parti bi nek ci kaw li nek ci bir di moment où dafa collé won ak derwi te dafa collé won ak yap bi te yap bi sobe la te forcément soko dagge certainement dina am yu ci tak yo lol motax ci bir ñom dañ ni ci bir da fay dess di sobe wu mais ci kaw mën nañ ko jëfëndiko ce qui veut dire que mën nga defar yi nga sol comme mën nga ci defar dal waye so julli da ngay dindi parce que amna parti bo xamanteni ci deru dafa am sobe mënoko jëfëndiko kon ñom kon manam mënef nako jëfëndiko ci yu waaw mënes nako jëfëndiko également tam ci woow yi ak ndox voilà moy al yabisat wal ma mënes nako mën nañ ci def ciép dugub gerté mën nañ ci def yoy yëp ndax yoyu lu woow mënu wal sobe lo xamanteni dafa woow donc du coup so defé ci mën nga ko jëfëndiko so defé ndox également té mën nga ko jëfëndiko ndax hadithu inna ma tahu la yin ci sa illa shay wa hadithu kan abi sha'ib wa abu sa'id ibn khudayr légi benen position bi moy 5e position moy position shafi ñom dañ ni deru med mën nañ ko jëfëndiko der yëpp mënes nako jëfëndiko bam dess mbam ko ak xajj